Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Ondan besleniyoruz. Onun kıyılarında hayat buluyoruz. Sularında seriniyoruz ama ilk fırsatta da ona sırtımızı dönüyoruz. Hunharca tüketiyoruz, kirletiyoruz. Sanki sonsuza dek bizim onu hiçe saymamızı tahammül edecekmişçesine, buna mecburmuşçasına onu hor görüyoruz ve yok sayıyoruz. Koca bir boşluk, adeta yer kaplayan bomboş bir su kütlesi denizler birçoğumuz için. Bize her gün onun en zor zamanlarında bile sunduğu hayatı yok sayıyoruz. Üzerine karadakine benzer çiftlikler kuruyor, ardını arkasını pek düşünmeden kıyılarını dolduruyor. Onun milyarlarca yıllık sancılı oluşumlarına kulak asmayıp kendi kısacık yaşam süremizde onu yeniden şekillendirebileceğimizi sanıyoruz. Aslında ondan geldik, ona döneceğiz. Çünkü bizden önce de o vardı ve bizden sonra da var olmaya devam edecek. Denizlerimiz, bu gezegende var olan yaşam için olmazsa olmazımız, okyanuslarımız. Ya biz? Bu coğrafyada yaşayan biz, başka hiç kimsenin sahip olmadığı bir mucizenin bekçileriyiz. Bir iç denizimiz var, Marmara, ve her şeye rağmen hayata kalmaya çalışıyor. Biz ise ona yapmadığımızı bırakmıyoruz. İşte bugün tam da bunları konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden iki önemli konuğumuz var. Fiziksel oşinograf doçent doktor Hüsnü Altıok ve deniz biyoloğu doçent doktor Ahsen Yüksek. Her ikisi de üç tarafı denizlerle kaplı bu ülkenin yetiştirdiği ender deniz bilimcilerden. Ama öncesinde okyanus diyelim ve Pearl Jam'in aynı isimli parçası ile programa başlayalım. Bugün günlerden 24 Ağustos 2020, Entropi'nin 9. bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Ahsen Yüksek, sevgili Hüsnü Altıok, hoş geldiniz Entropi'ye. Ahsen, sen İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde deniz biyoloğu olarak çalışıyorsun. Hüsnü, sen de aynı enstitüde fiziksel oşinografsın. Bugün burada Kanal İstanbul'u bu kadar çok tekrardan gündemimizi kaplamaya başladı. Aslında hiçbir zaman için aklımızın bir tarafından gitmedi. Yani sürekli olarak onu bir yerlerden çıkacağını biliyorduk tekrar karşımıza, ama yeniden hazır tartışmalar alevlenmeye başlamışken, hem ya Kanal ya İstanbul raporuna katkıda bulunmuş Ahsen seni ekosistemler konusunda, hem de İstanbul Boğazı'nın, özellikle Marmara'nın akıntılar sistemini çok yakından tanıyan Hüsnü seni, her ikinizi birlikte Entropi'ye konuk etmek istedim. Hüsnü, ilk önce sakıncası yoksa senle başlayalım. Bize gerek İstanbul Boğazı'nın gerekse Marmara'nın olası bir kanaldan, ek bir girdiden, yeni açılan bir su kanalından nasıl etkileneceğini fiziksel olarak kısaca bir anlatır mısın? Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün yani denizde, oşinografide sadece İstanbul Boğazı'nı ele almak çok doğru değil böyle bir sorunun yanıtını vermek için. Ya burada karmaşık bir sistem var. Zaten Türk Pazar Sistemi diye adlandırdığımız işte Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi olmak üzere oldukça karmaşık bir yapıda. Ve biz buna Türk Boğazı diyoruz. O yüzden buradaki problem sadece İstanbul Boğazı ya da Marmara Denizi olarak bakmamak gerekiyor. Bütün bu sisteme bakmak gerekiyor. Her ne kadar kanal sadece Karadeniz'de, Marmara Denizi'nde açılıyor olsa bile. Çünkü bu bütüncül bakmak gerekiyor bütün sisteme. İşte Karadeniz'in kendine has bir takım özellikleri var. Az yoğun, yani tuzluluğu düşük olan bir su kütlesine sahip Karadeniz. Yoğunluğu düşük, fazla nehir ve yağış girdisinden dolayı da su seviyesi Marmara ve Ege'ye göre daha yüksek bir durumda. Marmara Denizi, Ege Denizi ile Karadeniz arasında. Ege Denizi demiyoruz ona, biz daha çok Akdeniz diyoruz, ama Akdeniz kökenli su, yüksek tuzluluktaki bir su olduğu için ikisinin arasında kalmış, jeolojik zamanlarda da farklı formasyonlarda bulunan bir iç deniz. Ve bağlantıları Çanakkale Boğazı ve Karadeniz üzerinden yapıyor. Burada çok karmaşık bir sistem çıkıyor ve Akdeniz'in de yoğun ve tuzlu olan suyu aslında Karadeniz'e dip çökelti suyu olarak giriyor. Ve dip su olarak gidiyor, evet. Ve nehirlerin beslediği Karadeniz'in üst tuzluluk oranı daha az olan suyu da akıntıyla Marmara'ya doğru giriş yapıyor. Evet, yani şu anda günümüzdeki durumu şöyle. Yoğun olan su, Akdeniz'den gelen su Marmara'nın basenini tamamen doldurmuş durumda. Yani hacim olarak aslında Akdeniz suyu çok daha fazla miktarda var Marmara'da. Şeyi olarak dolduran o. Ve eğilim açısından da çok yoğun su az yoğuna doğru gittiği için Karadeniz'e doğru bu alttan gider. Karadeniz'in suyu daha yüksek olduğu için de daha az yoğun olan üstten İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale üzerinden de Ege Denizi'ne doğru akar. Burada ya bu da çok böyle hani çok basit bir sistemmiş gibi söylüyoruz ama oldukça Doğru. karmaşık. Bir kere Çanakkale Boğazı'nın kendine has bir dinamiği var. Oradan geçen su akışı alt ve üst suların yani ne kadar miktarda Ege Denizi'ne akıyor, ne kadar miktarda Marmara Denizi suyun geldiği oranın kendi coğrafik geometrik yapısına bağlı. Aynı şekilde İstanbul Boğazı da öyle. İstanbul Boğazı'nda dar uzun olmasından dolayı ve bazı eşiklerin olmasından dolayı yani kısıtlayıcı çevre faktörlerinin olmasından dolayı hem Karadeniz'den gelen bu üst tabaka suyu bazen kesintilere uğrar, bazen çok yoğun gelir, alt tabaka akıntısını keser ya da bazı meteorolojik koşullardan dolayı da alt tabaka suyu yani Akdeniz suyu olabildiğince çok fazla Karadeniz'e doğru çıkar. Yani çok değişken meteorolojik şartların etkisinde, mevsimsel döngülerin, değişimlerin de etkisinde çok değişken bir yapıda. Ve hassas bir yapıda aynı zamanda anladığım kadarıyla. Evet, hem hassas hem de bu bizim yani maksimal exchange dediğimiz yani Türkçe olarak da nasıl tarif edeceğiz? Debilerin yani hem alt su hem de üst su debilerinin birbirlerini çok fazla etkilediği, belli bir debi miktarından daha fazla yukarı çıkamadığı bir durum söz konusu burada. Yani diyelim ki Karadeniz'den gelen debi çok yüksekse alt tabakayı kesiyor. Ya da tersi. Alt tabakanın debisi çok yüksek olduğu zaman bazı meteorolojik koşullarda alt tabaka çok yüksek oluyor debisi. O zaman da üst tabakayı kesiyor. Şimdi böyle bir yerde sisteme bütüncül bakmak gerekiyor. Yapılacak yani bir kanal açarken bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Model yapmak gerekiyor. Bazı durumları da simüle etmek gerekiyor. Bunları da göz önünde bulundurarak yapılması gerekiyor. Bu Türk Boğazlar Sistemi'nin Karadeniz'den başlayıp Ege Denizi'ne kadar tamamını içerecek şekilde hidrodinamik model olması gerekiyor. Ayrıca bu ekstrem durumlar dediğimiz şartları da sağlayan bir hidrodinamik model inşa edip onun üzerine ekosistemi koymak gerekiyor. Peki böyle bir Ben model, belki evet Asi'nin onu zaten ekosistem kısmını soracağız ama böyle bir model gerek ÇED raporu süresince gerek bu projenin önerilmesi aşamaların herhangi birinde böyle bir model çalıştırıldı mı? zannetmiyorum. Çünkü buraya daha çok mühendislik olarak bakılıyor. Mühendislikte de nedir? İşte bir kanal açıldığı zaman bu kanalın debisi ne olmalı diye bir takım hesaplamalar yapılıyor. Sadece İstanbul Boğazı'nın yanına bir kanal açtığımız zaman Karadeniz'deki ve Marmara'daki su miktarları ne kadar değişir, alışveriş ne kadar değişir, debiler ne kadar değişir, bu hesaplanıyor ve sadece mühendislik açısından bakılıyor. Yani benim söylemek istediğim deniz bilimleri açısından ekosistem modeline kadar ileri düzeyde yapılması gerekir ama onun dışında yapacağımız hidrodinamik modelin bile Karadeniz'den başlayıp Akdeniz'de bitmesi gerekiyor ya da Ege Denizi'nde bitmesi gerekiyor. Evet, daha Çünkü geniş bir havza, şartları çok önemli. Evet. daha geniş bir Yani Kanal havza içine alması İstanbul'un gerekiyor. gerekiyor. Kanal İstanbul'un Ege Denizi'ne bile etkisi oldukça yüksek olacaktır. Örnek Süveyş Kanalı. Yani Süveyş Kanalı açıldıktan sonra da biliyorsunuz Akdeniz daha fazla tuzlanmaya başladı. Tuzlanmaya tabi oldu ve bunlar da çok kısa dönemlerde olan şeyler değil. Yani Evet. yüzyıllar, 50 yıllar, yüzyıllar gibi bir süreler geçiyor. Çok güzel bir örnek aslında Süveyş Kanalı. Çünkü burada aynı zamanda şimdi Aslen'e aynı soruyu, benzer bir soruyu yönelteceğim. Süveyş Kanalı'nda da bugünlerde en son, özellikle son dönemde daha sıklıkla konuştuğumuz şeyde o bölgeden geçiş yapan ve geçiş yaptıkları bölgeye endemik olmayan türler. Aslen, yani benim Türkiye'de gerçekten tanıdığım bölgenin denizel ekosistemini en iyi bilen insanlardan bir tanesisin. Sayısız dalışın var. Gerek Akdeniz Havzası'nı, gerek Marmara'yı çok çok iyi tanıyorsun. Şimdi Hüsnü de fiziksel kısmından bahsetti durumun, ama ekosistemsel biyolojik kısmında neler öngörüyorsunuz? Tehditler, tehlikeler, riskler nelerdir? Şimdi Süveyş kanalından giriş yapınca önce ona değinmek isterim. Marmara, Karadeniz ve Akdeniz havzasıyla, Marmara'yı zaten biz bir deniz olarak görmüyoruz. Bir boğaz sistemi olarak görüyoruz. Çanakkale, Marmara açılan bir baloncuk gibi ve oradan daracık bir İstanbul boğazıyla Karadeniz'e bağlanan Akdeniz ve Karadeniz arasında bir boğaz sistemi olarak, bütün olarak ele almamız lazım. Ve gerçekten de dünya üzerinde nadir görülen ekosistemlerden biridir. Bu bakımdan bile yani korunması gereken, çünkü iki önemli, iki büyük havzayı birbirine bağlayan, biyoçeşitlilik açısından, balıkçılık açısından, balıkçılığın ekonomik, çünkü en önemli gelirlerimizden biri olan balıkçılığın büyük bir kısmı Karadeniz'den sağlanıyor ve bunun yegane bağlantısı Marmara ve İstanbul Boğazı. Yani Marmara sistemi çökerse Karadeniz'de de etkilerini göreceğiz, Akdeniz'de de etkilerini göreceğiz. Yani ekonomik bakımdan çok önemli, ekosistem bakımından Karadeniz'in biyoçeşitliliği tamamen bizim bu Marmara sistemine bağlı. Yeni türlerin gelmesi, ekonomik türlerin üremek için oraya gitmesi veya göç yapması, beslenmek için yaptıkları göçlerde tamamen bu boğaz sistemine bakmalı ve bu boğaz sistemi bundan dolayı dünya üzerinde nadir ekosistemlerden biridir. Sadece bu İstanbul, Marmara bölgesi denizel alanda değil, karasal alanda da bunların izlerini gösteriyor. Onun için bütün ekologlar, ormancılar, tatlı sucular bunun için ayaktalar. Çünkü çok önemli, geçiş zonu gibi. Farklı iklimlerin çakıştığı bir alan, önemli bir göç yolu hem karasal hem denizel canlılar için ve pek çok türünde, hem endemik türlerin hem de pek çok ekosistem için önemli seviyedeki türlerin üreme, barınma alanları olduğu için bu bölge önemli bir bölge. Ama biz ne yapıyoruz? Çok kötü kullanıyoruz. Süveyş kanalına tekrar şey yaparsak, Süveyş kanalı şimdi Akdeniz ekosistemiyle diğer Kızıldeniz birbirinden çok farklıydı. Evet. Ve bütün türler açısından da önemli derecede farklıydı. Bir kanal sistemi oluşturuldu ve Akdeniz'in ekosistemi tamamen zaten çöl diyorduk. Daha da çölleşmeye gitti çünkü önemli türlerin büyük bir kısmı kayboluyor. Peki ekosistem açısından bunu nasıl değerlendirirsiniz derseniz de bir şey diyemiyorum. Çünkü bazı türler ekonomik bakımdan bir gelir sağlarken, hani ekonomi de çok önemli sistem içinde. Ekonomik olarak bazı türlerin girip biyoçeşitliliğini artırdığını düşünürsek iyi gibi. Ama öyle türler giriyor ki bunlar sistemde belirgin değişiklikler yapıyor ve yerli türlerimizin yok olmasını, sistemin nereye doğru gideceğini kestiremiyoruz. O yüzden de hani Süveyş kanalı açıldı, Akdeniz sistemine bu kadar zarar verdi diyemiyoruz. Göreceli bir şey çünkü. Bu tartışılıyor. Alpçiler farklı şey söylüyor. Balıkçılar farklı şey söylüyor. Direkt ekosistem, demersal ekosistem çalışanlar farklı şeyler söylüyor. O yüzden bu tartışılan bir şey. Göreceğiz. Ya daha kötüye gidecek ya daha iyiye gidecek. Şimdi zaten bu dengeler, ekosistem dengeleri gözünde alındığı zaman yani iyi kötü diye bir şey yok, ama bir etki söz konusu. Bir değişim söz konusu. O değişim oradaki nasıl anlatayım, o bölgeye hassas ve o bölge için yararlı olan türler üzerinde nasıl bir etki gösterecek? Bizim kaygımız burada bu aslında, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Şimdi bazen balıkçılar seviniyor, işte yeni yeni türlerimiz var, ekonomik olarak değerli türlerimiz var. Ama eski ekosistemimizi kaybettik. Eskiden de önemli türlerimiz vardı. Onların bir kısmını da kaybettik. Onların yerine yenileri geldi. Bu tartışılan ayrı bir konu. Şimdi zamanımız da kısa olduğu için Marmara'ya geldiğimizde biyoçeşitlilik açısından büyük bir fark söyleyemem. Yani çünkü sürekli etkileşim halindeler. Karadeniz'in bütün biyoçeşitliliği Marmara'ya bağlı. Yani Boğaz sistemine bağlı. O yüzden biyoçeşitlilik açısından bir şey söyleyemem. Ama en önemli şey, İstanbul artık kaldıramıyor. İstanbul'un nüfusu çok yükseldi. Bununla birlikte daha da yükselecek. Şu andaki Marmara Denizi'nin, Marmara ekosistemine baktığımızda özellikle kuzeyde sistemin tamamen çöktüğünü görüyoruz. Tamamen çöktü. Şu anda kötü seviyede. Yani bunun daha şeyi yok. Bundan sonra azoik zon başlayacak. Çeşitlilik açısından öyle, oksijen seviyesi açısından öyle, taşıyamıyor. Nasıl İstanbul artık karasal tarafta da yaşamı zorlaştırdı, bizlerin sağlığını tehdit eder durumda. Aynı şekilde denize de baskılar o kadar fazla ki kıyı ekosistemi yok edildi. Tamamen doldurma. Doğal alanlarımız yok oldu. Kıyı ekosistemi çok önemlidir. Biyoçeşitliliğin üreme alanıdır. Küçük canlıların gelişme alanıdır. O yüzden önemli şeyi biz tamamen yok ettik kötü kullanarak. Yine çok büyük miktarda deşarjlar var. Yani bunların bir kısmı ileri derecede büyük paralar harcanıyor olsa da yetmiyor. O kadar büyük bir nüfusu, Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı burada %30'una yakın burada kayıtlı olan. Sanayinin %40'ı burada. Liman faaliyetlerinin %50'sinden fazlası burada. Gerçekten küçücük, daracık bir alanda biz büyük işler yapmaya çalışıyoruz. Burayı çok yoruyoruz. Korumadan yoruyoruz. Kontrolsüzce yoruyoruz. Şimdi yeni bir yük geldiğinde, hani model çalışması yok, şey yok, çünkü yeni gelecek suyun kalitesi önemli Marmara. Siz çok temiz bir su getirseniz bile Karadeniz'den, çünkü Tuna etkileşiminin olacağı düşünülüyor. Tuna suyunun Marmara'ya geleceğini, o ayrı bir yük getirecek. Yani Marmara şu anda boğuluyor. Bunun üstüne artı bir yük getirecek. Bir de bunun nüfusu artışı. Karasal alanda nüfusun 1,5-2 milyon kadar tekrar artacağı öngörülüyor. Çünkü kanalın etrafına yapılacak yeni yerleşim yerleri, insanlar taşınacaklar. Aynen, daha fazla belki trafik artacak. Senin dediğin gibi tekrardan karasal dolgu alanları olacak. Değil mi? Evet. Yani nüfus yükü olarak bundan bahsediyoruz. Denizler havadaki kirliliği de kendi absorbe etmeye çalışıyor. Yani deniz o kadar güzel, ciğerler gibi bütün her şeyi kendi bünyesinde tutup bizleri yaşanır hale getiriyor. Deşarjlarımızı parçalayarak ekosisteme uyumlu hale getiriyor. Azotu, fosfatı parçalayıp şey yapıyor. Ama biz ona artık o kadar fazla yük veriyoruz ki karbondioksit emisyonları falan, bir sürü kirletici maddeyle artık denizler temizleyemiyor. Ve temizleyemediği için kendi yaşamını da yitirmeye başladı. Marmara'nın kuzeyi şu anda yok olmak üzere. Yani bunun şeyi falan yok. Bütün ekosistem haritalarına baktığınızda, ekosistem kalitesi haritalarına baktığınızda Marmara'da yazda kışta kırmızıdır. Yani çok kötü yönetilmiştir. Doğru. Şimdi bir de buna siz artı yük getirirseniz bunun artık nesini konuşalım? Yani konuşulacak bir şey yok. Diğer yandan şuna da değinmek istiyorum ben bu kısa zamanda. Bir de Karadeniz kıyısı var. Karadeniz ekosistemimiz, bizim kıyı şeridimiz çok özel bir kıyı şeridi. Koruma altında bir sürü türlerimiz var. Ve milyonlarca yılda oluşmuş bir şey. Gerçekten o kumul alanı görmenizi de tavsiye ederim. Özel bir kum yapısı vardır oranın. Evet. Kum demek ki kalkılı bir yapı. Koruma altında yine türlerin olduğu bir alan. O kısmı da yok edeceğiz. Yani çok doğal, bakir bir alanı yok ediyoruz. Bir de Marmara'ya geldiğimizde de zaten ölmekte olan bir hastaya tekrar bir hançer sokuyoruz. Çok güzel toparladın. Teşekkür ederim Aslen. Şimdi ben tekrar son olarak Hüsnü'ye döneceğim. Hüsnü, aslında sen az önce bahsettin. Burası bir kanyon yapısı. İstanbul Boğazı. Her ne kadar bütüncül bakmak gerekirse, Marmara, Çanakkale ve İstanbul Boğazı nezdinde burayı değerlendirmek gerekirse de İstanbul Boğazı aslında eski zamanlara baktığımız zaman Asen, ben senin bana daha önceden gönderdiğin şeylerden, çizimlerden biliyorum. Marmara aslında çok küçük bir su havzası. Deniz değil. İki tane akarsu sistemi burayı besliyor. Bu akarsulardan bir tanesi de bugün İstanbul Boğazı olan kanyondan geçiyor. Yani orası aslında bizim bugün boğaz olarak gördüğümüz havza aslında eski bir kanyon. Öyle değil mi Hüsne? Ve buradaki işte zemindeki topuklar, bütün bu akıntı rejimine bir şekilde oradaki akıntının hızını ve aynı zamanda ne kadarın Karadeniz'den, ne kadarın Akdeniz'den geleceğini de oranın topografyası da biraz belirliyor. Şimdi biz buraya yeni bir kanal açıyoruz. Yani yeni bir yol, yeni bir su yolu açıyoruz. Bununla beraber İstanbul Boğazı'nın seviye açısından, Karadeniz'den, Karadeniz ve Marmara arasındaki su alışverişi açısından herhangi bir modelleme yapılmıyor. Yani bu yönde bizim bilgimiz dahilinde bir modelleme yapılmadığından bahsettik ama sizin fiziksel oşinograflar olarak görüşünüz nedir? Oradaki akıntılar, mesela orada biz bir jet akımından bahsediyoruz. Karadeniz'den Marmara'nın içine doğru gelen. Bunlar sizce nasıl etkilenir ve bu o bölgeyi nasıl etkiler? Daha doğrusu bütüncül olarak baktığımız zaman Marmara Denizi'ni nasıl etkiler? Şimdi model yapılmadı derken, yani bu benim kastettiğim Karadeniz ve Ege Denizi dahil her yeri kapsayan bir model yapılması gerekiyor. Çünkü sizin, yani model biraz tuhaf bir şeydir aslında. Model bir araçtır ve siz nasıl bir sonuç elde etmek isterseniz ona uygun bir model kurgulayabilirsiniz. Yani biraz böyle olmuş belki de. Çünkü mühendisler daha çok amaca yönelik model yaparlar. Ama deniz bilimcileri öyle değil. Daha bütün denizler birbirine bağlantılı olduğu için kurguyu öyle yapmak gerekiyor. Modeller aslında Türk Boğazlar Sistemi'nde yapılmış bu tür modeller var. Yani Karadeniz'i ve Ege Denizi'ni içine alan yapılmış modeller var. ÇED içinde yapılmış model var. Ama dediğim gibi o sadece bir kanal açılırsa bundan İstanbul Boğazı'na ne kadar etkilenir? Kanaldan geçen suyun depisi ne olur? Bu şekilde kurgulanmış bir model var. Şimdi bu tür çalışmalar, yani şeyleri ya, tam olarak bize uzun vadede sonuçları vermez. Ben onu kastetmiştim. Hı-hı. Çünkü etkileyen faktörler sadece boğazın giriş ve çıkışındaki su seviyesi ve tuzluk oranları değil. Bütün Karadeniz'de akan nehirler, Tuna Nehri'nin debisi, oradaki iklim değişikliği, yani o iklim değişikliğinin getireceği tahminlere göre de bir model yapmak gerekiyor. Tabii. Çünkü Tuna suyu önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl sonra ne olacak? Buharlaşma hangi seviyede olacak Karadeniz'de? Karadeniz'in su seviyesi önümüzdeki yıllarda artacak mı, azalacak mı? Modele bunları da katmak gerekiyor. Tabii ve belki aynı de şekilde, hatta kıyıdaki ormanlarda ne kadar azalma olacak? Ona göre belki oradaki evapotranspirasyon nasıl etkileyecek? Su dengesi. Tabii. Nasıl etkilenecek vesaire. Bütün bunu modele katmak gerekiyor. Yani benim kastetmek istediğim böyle bir model çalışması ile ancak biz ne olabileceğini tahmin edebiliriz, söyleyebiliriz. Yoksa İstanbul Boğazı'ndaki şeyi biliyoruz zaten. Yani modeli çok önceden yapıldı. Biz yıllarca orada gözlem yaptık. Her türlü hava koşullarında boğazdaki akışların ne olduğunu biliyoruz. Fakat şunu biliyorum ki ben, modelci olmayan bir oşinograf, fiziksel oşinograf olarak, hiçbir model bana blokajların, yani bu alt ve üst su debilerini tam olarak vermiyor. Halbuki biz bunları ölçüyoruz. Ölçebildik yani zamanında, ölçtüğümüz dönemlerde. Yani bu blokajların olduğu şeyler, hava koşulları, su seviyesi ya da diğer şeyler bize modeli test etmemizi de sağlar. Ama henüz bu şekilde çalışan bir model yok benim bildiğim arasında. Ahsen bir şey söyleyecekti. Aslında bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir sürü modeller konuştu, fiziksel oşinograflar falan filan konuştu. Asıl bir model düşünülürken yeni oluşacak nüfusun atığını da Marmara Denizi kaldıracak. Karadeniz'e verilemiyor yapısından, coğrafi yapısından dolayı. Yani sadece o kanaldan gelecek bir yük değil, aşırı nüfus artışına bağlı da bir kanalizasyon sistemi gelecek. Aşırı bir yük gelecek, aşırı bir tahribat gelecek. Bunların da hesaplanması gerekir. Evet. Ne kadar yük geleceği düşünülürken. Evet, yani çok kapsamlı bir çalışma yani, yapılması gerekir. Ama gerçek olan, yani gerçek olan şu anda Kuzey Marmara zaten çökmek üzere. Sistemi çökmüş. Siz bunun şunu da söyleyeyim, yani İstanbul Marmara Denizi için şöyle bir şey var. Şeyden İstanbul Boğazı'ndan gelen su jet akımı Marmara'nın içerisinde, bu Marmara Denizi'nin sahip olduğu bu iki tabakalı altta Akdeniz suyu, üstte Karadeniz suyunu karıştıran, alttan üst tabakaya karışıma yol açan mekanizma zaten başlı başına bir problem. Çünkü Akdeniz kökenli su aşağıda daha fazla besin elementleri var. Ahsen daha iyi bilir. Bunların yukarı çıkması ve işte bir takım fitoplankton patlamaları vesaire sebep oluyor. Bir de bizim denizi deşarj alanı olarak kullandığımız için, alt suya verdiğimiz için bütün bunlar yukarıya çıkıyor. Yani bunların hepsi tehlike. Bu Ahsen'in söylediği de bu. Kuzey Marmara'da o kadar fazla denize deşarj veriyoruz ki zaten başka bir kanal açmadan bile boğazdan gelen su yeterince ortalığı karıştırıyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Çok teşekkürler her ikinize de. Ya bu konu daha çok su götürür diyelim. biz daha çok konuşacağız bunu sizle. Bu entropideki bu minvalde yapacağımız yayınlardan ilk olsun. Daha bu işin karasal kısmını diğer hocalarımızla konuşacağız. Deniz ve oşinografi kısmında, yani gerek fiziksel kısmında gerek biyolojik kısmında tekrardan size geri döneceğiz. O yüzden benim de çok önemsediğim bir konu, aynı zamanda entropinin de konu dağılımına uyan bir durum. Evet. Her ikinize de bugün katıldığınız için çok teşekkür ederim. İlerleyen programlarda görüşmek üzere diyelim. Ben teşekkür ederim Biken. Ben teşekkür ederim. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Biken Mekberzade. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.